tar pai mai ma haro rom di tiki i hasia gabe managam si so adama di parami aku boto mari ang hasia dunia hoda potonoku ay nang pola songoro taonoku parir nari